ओशो साक्षी की साधना एटॉक क्यू एट मेडिटेशन कैंप तुलसी श्याम इंडिया डिस्कोर्स नंबर 11। वो शांति का अनुभव आपके भीतर सत्य की प्यास बन जाए तो ठीक, अगर आप समझने की वही सत्य तो आप भूल में पड़ गए हैं, भ्रांति में पड़ गए हैं, वो सत्य नहीं है। उससे केवल प्यास पैदा होनी चाहिए कि जो इस व्यक्ति के भीतर उपलब्ध हुआ है वो मेरे भीतर कैसे पैदा हो जाए। वो व्यक्ति जो आपके भीतर इस भांति की प्यास असंतोष पैदा कर देता है ठीक अर्थों में आपका सहयोगी है, और जो व्यक्ति इस भ्रांति को पैदा करता है कि आपको मैं सत्य दे दूंगा, उससे बड़ा शत्रु इस जमीन पर आपका दूसरा नहीं हो सकता है। मेरी दृष्टि में जो दिखाई पड़ता है सीखने का मूल्य है, डिसाइपलशिप का शिष्य होने का मूल्य है, लेकिन गुरु बनाने का कोई मूल्य नहीं है। और गुरु होना तो बहुत मूर्खतापूर्ण बात है, बहुत इडियोटिक है। कोई आदमी इस ख्याल में हो कि मैं किसी का गुरु बन जाऊं, यह आदमी तो बहुत इमेच्योर है, इसकी कभी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई, अभी ये बहुत बच्चे जैसा है, किसी को नीचे बिठाने का पैर छुलाने का मजा लेना चाहता और इसे कोई अर्थ नहीं, इसकी बातों का कोई बहुत मूल्य नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा आध्यात्मिक जीवन में कोई गुरु नहीं होता, शिष्य होते हैं, वे भी गुरु से नहीं बनते, ज्ञान की खोज करते हैं, और जहां से मिल जाए अज्ञात स्रोतों से, अज्ञात लोगों से, अज्ञात घटनाओं से उनका हृदय खुला होता है और वो लेने को राजी होते हैं। और प्रश्न पूछा है, मेरे ख्याल से साधकों की भिन्न भिन्न प्रकृति होती है, पूर्ण ज्ञान भक्ति या कर्म से स्वचैतन्य जागरण का होता है, क्या आप स्वीकारते हैं? क्योंकि भक्ति की अनन्य उपासना से भी साधक स्वचैतन्य पूर्ण रूपेण जागृत होता है। मेरी दृष्टि में कोई ज्ञान भक्ति और कर्म अलग बातें नहीं है, ऐसा समझा जाता रहा है कि तीनों अलग बातें हैं, मेरी दृष्टि में तीनों बातें अलग नहीं है। अगर ज्ञान न हो तो भक्ति अंधी होगी और अंधी भक्ति कहीं भी नहीं ले जा सकती है। अगर भक्ति न हो तो ज्ञान बिल्कुल रूखा और मानसिक होगा, उसमें कोई गहराई नहीं हो सकती, हार्दिक उसके भीतर कोई जड़ नहीं हो सकती। अगर अकेला कर्म हो, भक्ति न हो, ज्ञान न हो, तो कर्म अंधा होगा, रस शून्य होगा, हृदय रिक्त होगा, वैसा कर्म भी कहीं नहीं ले जाता। अगर अकेला ज्ञान हो, कर्म न हो, तो वैसा कर्म, वैसा ज्ञान वंध्या होगा, उससे कोई सृजनात्मकता, कोई क्रिएटिविटी पैदा नहीं होती, वो केवल मानसिक ख्याल होगा, जीवंत नहीं होगा, लिविंग नहीं होगा। कर्म उसे जीवंत गुण देता है। ये तीनों अलग हैं, ये बात ही बड़ी गलत है, ये तीनों बिल्कुल संयुक्त और इकट्ठे हैं। ऐसा कोई मनुष्य देखा है जो केवल हृदय हो? ऐसा मनुष्य नहीं हो सकता। हाँ, कहीं किसी यंत्र में हृदय को रख के निकाल के रखा जा सकता है और कृत्रिम रूप से चलाया जा सकता है, लेकिन अकेला हृदय हो ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। ऐसा कोई मनुष्य देखा है जो अकेला मस्तिष्क हो? ऐसा कोई मनुष्य देखा है जो अकेला कर्म हो? ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य तीनों का जोड़ है, संयुक्त समन्वय है। आप कहेंगे किसी में कर्म की प्रभावना होती है, किसी में ज्ञान की, किसी में हृदय की, भाव की। मैं कहूंगा अगर एक भी अंग इनमें से प्रधान है तो वो मनुष्य अभी ठीक से संयम को, संतुलन को उपलब्ध नहीं हुआ, अभी वो आदमी बीमार। जैसे एक बच्चे का सिर बहुत बड़ा हो जाए और हाथ पैर बिल्कुल छोटे रह जाए, ऐसे हमारे पंडित जी, उनका सिर तो बहुत बड़ा हो जाता और सब छोटा रह जाता। जैसे किसी के हाथ पर तो बहुत बड़े बड़े हो जाए और सिर बिल्कुल छोटा रह जाए, ऐसे हमारे कर्म योगी हैं, वो जो कर्मनिष्ठ मालूम होते हैं वो। और जैसे किसी में केवल भाव ही भाव रह जाए, रोता हो, गाता हो, कविता करता हो और जीवन में कुछ भी ना हो, भजन करता हो, चिल्लाता हो, कूदता फांदता हो, ऐसे हमारे तथाकथित भक्त कवि। ये जीवन के अपंग जीवन के उदाहरण है, ये कोई भी ठीक ठीक संयम को, संतुलन को, बैलेंस को, जीवन की सिंथेसिस को उपलब्ध हुए लोग नहीं, ये सब अधूरे विकास है। मेरी दृष्टि में संपूर्ण रूप से मनुष्य का व्यक्तित्व तभी विकसित होता है जब ये तीनों एक संवेद स्वर को उपलब्ध हो जाते हैं, जब एक हारमोनी को, एक संगीत को इन तीनों के भीतर उपलब्ध हो जाता है। लेकिन उस संगीत का प्रारंभ न तो मैं मानता हूं ज्ञान है, न मैं मानता हूं भक्ति है, न मैं मानता हूं कर्म है, मैं तो ध्यान को मानता हूं। ध्यान तीनों का प्राण है। अगर कर्म में ध्यान हो तो कर्म कर्मयोग हो जाता है, अगर प्रेम ध्यान युक्त हो तो प्रेम भक्ति हो जाता है, अगर ज्ञान ध्यानपूर्ण हो तो ज्ञान ज्ञान योग हो जाता है। ध्यान इन तीनों को जोड़ने वाला सेतु, इन तीनों के भीतर प्रवाहित होने वाला आंतरिक हृदय है। ध्यान ना तो ज्ञान है, क्योंकि कोई कोई ग्रंथ पढ़ने से ध्यान नहीं उपलब्ध होता है, और ना ध्यान भक्ति है, क्योंकि गिड़गिड़ाने से और प्रार्थना करने से, नाचने से, कूदने से और संगीत में अपने को भुलाने से कोई ध्यान उपलब्ध नहीं होता। परम क्या होता है वो मैं कहूंगा, और न ही ध्यान मात्र कर्म है कि कोई कर्मठ हो, सेवा करे या कुछ करे तो ध्यान उपलब्ध हो जाता है। ध्यान तो एक अलग बिंदु है, वो तो जीवन में साक्षी भाव को स्थापित करने से उपलब्ध होता है। अगर कोई अपने कर्म के जीवन में साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाए, जो भी करे उसका साक्षी भी हो, तो कर्म धर्म का अंग हो जाएंगे, तब सेवा धर्म हो जाएगी, तब जो किया जा रहा है वो धर्म हो जाएगा। जापान में साधु था लिंची, किसी ने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो, क्या है तुम्हारी साधना, क्या है तुम्हारा योग। लिंची ने कहा, पूछते हैं क्या करता हूं, नहीं, धर्म मेरे लिए कोई विशेष रूप का करना या कर्म नहीं है, वरन जो भी करता हूं उसे बोधपूर्वक करता हूं। सुबह झाड़ू लगाता हूं तो उसे भी बोधपूर्वक लगाता हूं, बगीचे में जाके गड्ढा खोदता हूं उसे भी बोधपूर्वक खोदता हूं, भोजन करता हूं तो भी, कपड़े पहनता हूं तो भी, 24 घंटे जो भी करता हूं उसे बोधपूर्वक करता हूं। इस बोधपूर्वक करने में ही कर्म ध्यान का हिस्सा हो जाता है। प्रेम हम करते हैं, प्रेम अगर बोधपूर्वक न हो तो वासना बन जाता है और मोह बन जाता है, प्रेम यदि बोधपूर्वक हो तो प्रेम से बड़ी मुक्ति इस जगत में दूसरी नहीं, प्रेम भक्ति हो जाता है। और भक्ति के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं, भक्ति के लिए प्रेम का ध्यान युक्त होना जरूरी है। अगर आप अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने मित्र को, किसी को भी प्रेम करते हैं, अगर वही प्रेम ध्यान से संयुक्त हो जाए, अगर उसी प्रेम के आप साक्षी हो जाए तो वही प्रेम भक्ति हो जाए। प्रेम जब बोध पूर्वक हो तो भक्ति हो जाता है, प्रेम जब अबोध पूर्वक हो तो मोह हो जाता है। ज्ञान जब बोध पूर्वक हो तो मुक्त करने लगता है, और ज्ञान जब अंधा हो, मूर्छित हो तो बांधने लगता है। वैसे ही अगर कोई विचारों को इकट्ठा करता रहे, शास्त्र पढ़ता रहे, व्याख्याएं पढ़ता रहे, विश्लेषण करता रहे, तर्क करता रहे और सोचे कि ज्ञान उपलब्ध हो गया तो गलती में, वैसे ज्ञान नहीं उपलब्ध होता, केवल ज्ञान का बोझ बढ़ जाता है। वैसे मस्तिष्क में कोई चैतन्य का संचार नहीं होता, केवल उधार विचार संग्रहित हो जाते। लेकिन अगर ज्ञान के बिंदु पर ध्यान का संयोग हो, साक्षी का संयोग हो, तो फिर विचार तो नहीं इकट्ठे होते बल्कि विचार शक्ति जागृत होना शुरू हो जाती है। तब फिर बाहर से तो शास्त्र नहीं पढ़ने होते, भीतर से सत्य का उद्घाटन शुरू हो जाता है। मेरी दृष्टि में ध्यान एकमात्र योग है, न तो कर्म कोई योग है, न भक्ति कोई योग है, और न कोई ज्ञान कोई योग है, ध्यान योग है। और आपकी प्रकृति कुछ भी हो, ध्यान के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। ध्यान को छोड़कर किसी भी मार्ग को पकड़ने के ख्याल में हो वो भूल में पड़ जाएगा, भूल में पड़ना सुनिश्चित है, क्योंकि तब ध्यान से रिक्त होकर अगर उसने कर्म किया तो कर्म ही उसके अहंकार को मजबूत करने का साधन हो जाएगा। हम जो भी कर्म करते हैं, प्रत्येक कर्म की सफलता में हमें रस आता है और असफलता में विषाद होता है, दुख होता है। यदि ध्यान युक्त कर्म ना हो तो, जैसा मैंने दोपहर को कहा, अगर ध्यान उपलब्ध हो तो कर्म अनासक्त हो जाएंगे, अगर ध्यान उपलब्ध ना होगा तो कर्म किसी न किसी रूप में आसक्त होंगे, और आसक्त कर्म यदि सफल हो तो सुख मिलता है, असफल हो जाए तो दुख मिलता है, फिर चाहे वो दुकान हो चाहे आश्रम हो, फिर चाहे वो चाहे पैसा कमाना हो चाहे सेवा करना हो, अगर सफलता में सुख मिलता है असफलता में दुख मिलता है तो कर्म हमारा आसक्त है और आसक्त कर्म मुक्ति नहीं ला सकता है। लेकिन ध्यान उपलब्ध हो तो कर्म अनासक्त हो जाएगा, कर्म मुक्ति लाने का मार्ग हो जाएगा, लेकिन मूलतः मार्ग होगा ध्यान, कर्म नहीं। अब कोई भक्ति करता हो, प्रार्थना करता हो, भगवान के मंदिर में जाता हो, पूजा करता हो, गीत गाता हो, नाचता हो, संगीत में धुन लगाता हो, वो आदमी मूर्छित हो जाएगा इन सब बातों से। संगीत मूर्छा लाता है इसलिए सुखद मालूम होता है। जब आप संगीत सुनते हैं तो उसका रस आपके भीतर मूर्छा लाता है, कभी आपने ख्याल नहीं किया। अगर कोई आपसे कहे कि भोजन करने में खूब रस लो और अच्छे अच्छे भोजन करो तो भगवान मिल जाएगा, तो आप शायद राजी नहीं होंगे, कैसे कैसे मिल जाएगा। अगर कोई कहे कि बहुत अच्छे अच्छे मखमली वस्त्र पहनो, उनके स्पर्श का आनंद लो, बहुत बढ़िया गद्दों पर सो, बहुत बड़े महलों में रहो, तो भगवान मिल जाएगा, तो आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप कहेंगे कि ये तो इंद्रिय सुख है, लेकिन संगीत पर आपने शांत किया वो भी कान के इंद्रिय का सुख है और कुछ भी नहीं है। भोजन सुख है वो भी इंद्रिय का है, वस्त्र सुख है वो भी इंद्रिय का है, सेक्स सुख है वो भी इंद्रिय का है, संगीत सुख है वो भी इंद्रिय का है, लेकिन संगीत को आप समझते हैं वो कोई आध्यात्मिक बात हो गई, वो भी आपकी ध्वनि के रस, कान पर पड़ी हुई मधुर ध्वनियों का रस, उससे आपकी कान की इंद्रिय प्रभावित हो रही और सुख मिल जा रही। फिर जब आप किसी भी चीज में प्रभावित होते हैं तो तल्लीन हो जाते हैं, तल्लीन होने से भ्रांति पैदा होती है, तल्लीन होने से सारी दिक्कत पैदा होती है। धर्म का संबंध तल्लीनता से नहीं जागरूकता से, तल्लीनता तो एक तरह की मूर्छा है, तल्लीनता का अर्थ है दूसरी किसी बात में अपने को खो देना, भूल जाना, वो एक तरह की फॉरगेटफुलनेस है। और जब भी हम किसी चीज में अपने को भूलते हैं तो सुख मिलता है, क्योंकि दिन रात अपने से उबे हैं और परेशान, 24 घंटे की चिंताएं, घबराए हुए हैं, परेशान किए हुए, एक आदमी सिनेमा देखने चला जाता है, 3 घंटे भूल जाता है कि मैं, वो सोचता है कि कहानी बहुत अच्छी थी, चित्र की, इसलिए बहुत आनंद आया, असली आनंद ये नहीं है। असली आनंद का कारण यह है कि 24 घंटे की ऊब, बेचैनी, अपने से घबराया हुआपन, वो 3 घंटे को भूल गया, उसे ख्याल नहीं रहा कि मैं कौन हूं, उसे ख्याल नहीं रहा 3 घंटे। इस 3 घंटे के विस्मरण ने उसे चिंता से मुक्त कर दिया, वो सोचता है बहुत आनंद आया, इसलिए सारी दुनिया में लोग शराब पीते हैं और नशा करते हैं ताकि अपने को भूल जाए। अपने को भूल जाने में सुख मिलता है। सेक्स का, कामुकता का इतना आकर्षण है क्योंकि हम अपने को भूल पाते हैं। जिन जिन चीजों से हम अपने को भूल जाते हैं उन्हीं उन्हीं चीजों में रस है। अगर भक्ति ध्यान पूर्वक न हो तो भक्ति भुलाने का उपाय है, अपने को भुलाने का उपाय है। आप उतनी देर अपने को भूल जाते हैं, और जितनी देर आप अपने को भूल जाते हैं उतनी देर इस ख्याल में न रहना कि आप परमात्मा के निकट हैं, क्योंकि जो आदमी अपने को भूल गया वो अपने ही निकट नहीं, परमात्मा के निकट कैसे होगा। परमात्मा के निकट होने के लिए पहले अपने निकट होना जरूरी है। तो जो भी चीज आपको भुलाती है वो स्वयं से दूर कर रही है, स्वयं के निकट नहीं ला रही। धर्म का संबंध आत्मविस्मरण से नहीं, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस से नहीं, बल्कि सेल्फ रिमेम्बरिंग, आत्मस्मरण से। जितना आपको स्वबोध स्मरण में आएगा उतना ज्यादा आप स्वयं के निकट और परमात्मा के निकट होंगे। जितना ज्यादा आप अपने को भूलेंगे उतने ही ज्यादा आप स्वयं से दूर होंगे और परमात्मा से दूर होंगे। परमात्मा के निकट होने का द्वार स्वयं के भीतर है, वो स्वबोध है, वो कॉन्शसनेस है, वो जो चेतना है आपके भीतर वो है। इस चेतना को डुबाने की कोशिश मत करिए। इस चेतना को डुबाने के सब उपाय इंटॉक्सिकेंट्स हैं, सब नशे हैं। फिर चाहे वो संगीत का हो, चाहे भजन कीर्तन का हो, चाहे और उसमें जब कोई आदमी गांजा पी ले, भांग पी ले, या मेक्सिको में मेस्कली पी लेता है, या बहुत पुराने दिनों में हम सुनते हैं सोमरस पी लेते थे, या भी अमेरिका में नए नए ईदा से लिसर्जिक एसिड है उसको ले ले, या भी एक नया इंजेक्शन उन्होंने बनाया मेस्कलीन है उसका इंजेक्शन लगवा ले, 6 घंटे के लिए आप बिल्कुल तल्लीन हो जाएंगे। सारे दुनिया के भक्ति पंथों ने किसी न किसी रूप में नशे का उपयोग करना शुरू कर दिया। संगीत में भी नशे की तरकीब दिखाई पड़ी, सारे भक्तिपंथों ने संगीत का उपयोग शुरू कर दिया। जिस चीज में भी भुलाने का उपाय है उसका उपयोग शुरू हो गया। ये कोई आप मैं एक मंदिर में गया था पीछे, वहां मैंने देखा सब तरफ से द्वार बंद है, अंदर बहुत धूप जल रही है, दीप जल रहे हैं, उनकी गंध तेजी से फैल रही, तेज गंध भी बेहोश करती है। सारे दुनिया के भक्ति पंथ तेज गंध का उपयोग करते हैं, गंध बेहोश करती है, मूर्छा लाती है। अगर बहुत तीव्र गंध हो आप मूर्छित हो जाएगी, वहां तीव्र गंध है, द्वार सब बंद है, दीवारें बड़ी है, कहीं से कोई रास्ता नहीं निकलने का, गंध भरी हुई है जोर से, गंध मूर्छित कर रही, फिर जोर से बैंड बजाए जा रहे, संगीत हो रहा, नृत्य हो रहा है एक पुजारी का, और सारे लोग खड़े हैं मंत्रमुग्ध। मैंने वहां चेहरे देखे, वो चेहरे मुझे सब हिप्नोटाइज मालूम हुए, वो सब चेहरे आत्मसम्मोहित मालूम हुए, वो होश में नहीं और बेहोशी का सब इंतजाम है। इसको मैं भक्ति नहीं कहता, इसको कहते रहे होंगे आप, मैं इसको भक्ति नहीं कहता, ये तो सब मूर्छा है, ये तो अपने को भुलाना है। मैं तो भक्ति कहता हूँ उस प्रेम को जो ध्यान युक्त हो जाए। प्रेम जब ध्यान युक्त होता है तो भक्ति बन जाता है। रामानुज एक गाँव में गए, एक व्यक्ति ने उनसे आके कहा कि मुझे ईश्वर को खोजना है, मुझे भक्ति का कोई रास्ता बता दे। रामानुज ने उस व्यक्ति को देखा और कहा तुम किसी को प्रेम करते हो? उस आदमी ने सोचा प्रेम करना तो डिस्क्वालिफिकेशन होगी, ये तो एक अयोग्यता होगी। मैं कहूँ कि मैं प्रेम करता हूँ किसी को, शायद ये कहेंगे भागो यहाँ से, अभी सब प्रेम वगैरह छोड़ के आओ तब भक्ति हो सकती, भगवान को चाहना और प्रेम किया जा रहा है। तो उसने कहा मैं तो कभी किसी को प्रेम किया ही नहीं। रामानुज ने कहा थोड़ा सोचो, किसी को थोड़ा बहुत कभी किया? उसने कहा बिल्कुल सच मानिए, रत्ती भर कभी ये प्रेम की झंझट में मैं पड़ी नहीं, मैंने कभी किसी को प्रेम किया ही नहीं। रामानुज ने कहा फिर एक मौका देता हूँ कि थोड़ा सोचो। उसने कहा आप बिल्कुल पक्का मानिए। उसने रामानुज के पैर पकड़ लिए कि आप सब क्यों करते हैं, मैंने कभी प्रेम जैसा मुझे पता ही नहीं क्या होगा। रामानुज ने कहा मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया, जब तुम्हें प्रेम का ही पता नहीं तो भक्ति का कैसे पता होगा? तुमने अगर किसी को प्रेम किया होता तो वही प्रेम भक्ति बनाया जा सकता था, वो प्रेम में काफी ताकत थी, उसमें और ध्यान जोड़ देते तो भक्ति बन जाता। लेकिन तुम कहते हो तुमने प्रेम ही नहीं किया, तब मैं असमर्थ हूँ, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, तुम जाओ पहले प्रेम करो, पहले प्रेम को अनुभव करो। मैं नहीं मानता हूँ कि आप जो प्रेम करते हैं वो कोई परमात्मा के विरोध में है, वो भी परमात्मा की दिशा में गति है और चरण है, अधूरा चरण है, पूरा नहीं है, उस पर ही रुक जाएंगे तो भूल हो जाएंगे, उसके विरोध में चले जाएंगे तो भी भूल हो जाएंगे। वो जो प्रेम हमारे भीतर बह रहा है अभी अंधा है, मोहग्रस्त है, उसे ध्यान के द्वारा अंधेपन से और मोह से मुक्त कर ले, वही प्रेम परिशुद्ध होकर भक्ति हो जाता है। तो जिनको आप प्रेम करते हैं उनके प्रति अगर प्रेम परिशुद्ध हो जाए, उन्हीं के भीतर भगवान के दर्शन शुरू हो जाते हैं। भगवान के लिए कोई अलग कोई मंदिर बनाने की मूर्ति खड़ी करने की जरूरत नहीं है। ये सब जो विभक्तिवादी लोगों की करतूत है कि उन्होंने मंदिर अलग कर दिया है मकान से और भगवान अलग कर दिया है मनुष्य से, ये बड़ी अजीब बात है। भगवान अगर है तो सब में समा है, तो मैं जिसको भी प्रेम करूं उसके भीतर भी भगवान है, अगर भगवान कहीं भी है तो उसके भीतर भी है, लेकिन मेरा प्रेम अंधा है इसलिए शरीर से लौट आता है। अगर प्रेम जागृत हो जाए तो उस व्यक्ति के शरीर को पार कर जाएगा और जहां उसकी आत्मा है, जहां परमात्मा है, वहां तक उसके संपर्क शुरू हो जाएंगे। प्रेम में केवल देह दिखाई पड़ती, तथा कथित प्रेम में, मोहग्रस्त प्रेम में, और उसी के भीतर भक्ति उत्पन्न हो जाए तो देह तो विलीन हो जाती है और भीतर आत्मा के दर्शन शुरू हो जाते। प्रेम को गहरा कर लेना भक्ति है, प्रेम को होशपूर्वक जगह होती है। मनुष्य पूरा होना चाहिए, धर्म मनुष्य मनुष्य के भीतर परिपूर्णता के विकास का विज्ञान है, कोई अधूरे अपंग विकास का नहीं, परिपूर्ण विकास का। उसका पूरा व्यक्तित्व अपनी परिपूर्ण गरिमा में प्रकट होना चाहिए, एक फूल की तरह उसका व्यक्तित्व खिल जाए, उसमें जितनी सुगंध है सब फैले, उसमें जितना ज्ञान है वो सब प्रकाश बने, उसमें जितनी शक्ति है वो सब कर्म बन जाए, उसके भीतर कोई शक्ति न रह जाए जो कि सेवा में परिणित न हो, और उसके भीतर कोई ज्ञान की क्षमता न रह जाए जो कि ज्योति न बन जाए, उसके भीतर कोई भावना न रह जाए जो कि प्रेम बन के भक्ति में परिणित न हो, पूरा मनुष्य विकसित हो तो वही मोक्ष है। मोक्ष मेरे लिए कोई भौगोलिक जगह नहीं है कि आप कहीं मरेंगे और चले जाएंगे, कोई ज्योग्राफी में खोजने से मोक्ष नहीं मिलेगा, और मिल गया तो वो जो भौतिकवादी है वो अपने यान लेके आपसे पहले वहां पहुंच जाएंगे, और आप जो अध्यात्मवादी हैं अपने मंदिर में घंटियां बजाते रहेंगे। कोई भौगोलिक जगत में कोई मोक्ष नहीं है, एक आंतरिक विकास की चरम अवस्था है, एक मानसिक आध्यात्मिक शारीरिक जो हम जीवन जानते हैं उसकी परिपूर्ण विकास का एक बिंदु है, जहां जाके आपके भीतर सब पूरा हो जाता है, पूर्णता मुक्ति है, अपूर्णता बंधन है। जितने आप अपूर्ण हैं उतने आप बंधे हुए होंगे, उतनी आपकी सीमा होगी, जितने आप पूर्ण होंगे उतने बंधन के बाहर होंगे, जिस दिन आप परिपूर्ण होंगे कि आपके भीतर अब विकास के लिए कोई कोना नहीं रह जाए, अंधकार के लिए कोई स्थान न रह जाए, अज्ञान के लिए कोई हिस्सा न रह जाए, कोई सीमा न रह जाए आपके भीतर, आपकी संपूर्ण शक्तियां अपनी समग्रता में विकसित हो जाए, उसी क्षण आप मुक्त हो जाएंगे। पूर्णता मुक्ति है, और पूर्णता के लिए बड़ा इंटीग्रेटेड बड़ा संयुक्त मार्ग है, कोई ज्ञान भक्ति और ये कर्म के अलग अलग मार्ग नहीं है, मार्ग तो एक है, और वह है ध्यान का, वह है होश का, वह है जागृति का, वह है आत्मस्मरण का, वह है अवेयरनेस का, वह है अमूर्छा का। अप्रमत्त जितने आप होते जाएंगे, जितना होश जगता जाएगा, उतना ही आपके जीवन में पूर्णता निकट आती जाती है। मेरी दृष्टि में जो है वो मैंने आपसे कहा, कोई मेरा किसी भी मामले में ये आग्रह नहीं कि मेरी बात को मान ले, आग्रह कुल इतना उसे विचार करे, सोचे, उसे समझे। अंतिम एक प्रश्न और चर्चा कर लेता हूँ, फिर हम रात्रि के ध्यान के लिए बैठेंगे। ग्रंथ गुरु सत्य गुरु शरीर धन स्त्री पुत्र परिवार भोजन मकान और सारी सृष्टि में हम संतुष्टि या लड़ने की त्यागने की घृणा या उपलब्धि की वस्तु न माने तो उनके प्रति हमारा दर्शन किस तरह का होना चाहिए जिससे दोनों दोषों से बच जाए। मैंने कल कहा संतुष्टि के लिए भोग के लिए सुख के लिए जो आदमी खोज कर रहा है वो भ्रांति में है, और मैंने साथ में ये भी कहा कि उन्हें छोड़ने के लिए लड़ने में जो लगा है संघर्ष कर रहा है सन्यासी बन रहा है विरागी बन रहा है वो मनुष्य भी भ्रांति में है। मार्ग इन दोनों के बीच में और मध्य में है, मार्ग न तो भोग है और न त्याग है, मार्ग बोध, न भोग न त्याग वरन बोध की अवस्था है। ये पूछा है उसके लिए इन सबके प्रति क्या दृष्टि रखनी चाहिए, इन सब के प्रति तो दो ही दृष्टि हो सकती है, या तो भोग की या त्याग की। अगर आप फिर मुझसे पूछते हैं कि धन के प्रति मकान के प्रति स्त्री के प्रति क्या दृष्टि रखनी चाहिए तो आप फिर दो ही दृष्टियों में से एक किसी विकल्प को चुनने की कोशिश में लगे। सवाल इनके प्रति कोई दृष्टि रखने का नहीं, सवाल तो अपने प्रति दृष्टि रखने का है। स्वयं के प्रति दृष्टि का जागरण होगा तो इनके प्रति जो सम्यक दृष्टि है वो उपलब्ध हो जाएगी, और अगर स्वयं का जागरण नहीं हुआ तो इनके प्रति कोई भी दृष्टि रखी जाएगी वो या तो भोग की होगी या त्याग की होगी, दो ही दृष्टियां हो सकती है, या तो राग की होगी या विराग की होगी, या तो पकड़ने की होगी या छोड़ने की होगी, ये दो ही विकल्प है। अज्ञान में दो ही विकल्प है, तीसरा कोई विकल्प अज्ञान में नहीं। अज्ञान में दो ही विकल्प है, या तो पकड़ो या छोड़ो। एक तीसरा विकल्प ज्ञान का है लेकिन वो अज्ञान में विकल्प नहीं है। अज्ञान न हो ज्ञान भी करो तो तीसरा विकल्प है। फिर उस स्थिति में इन चीजों के प्रति विचार का भी, क्या दृष्टि रखना इसका भी कोई सवाल नहीं उठता। एक छोटी सी कहानी कहूं फिर उसे समझाऊं तो शायद समझ में आ जाए। एक बहुत अद्भुत व्यक्ति हुआ, बहुत त्यागी था, जीवन भर त्याग किया, जीवन भर दृष्टि को शुद्ध करने की कोशिश की, समस्त परिग्रह छोड़ दिया, घर द्वार में कुछ भी ना रखा, सारी संपत्ति थी बांट दी, फिर लकड़ियां काटने लगा, उन्हीं को बेचकर जीने लगा। उसकी पत्नी भी थी, वे दोनों लकड़ियां काटते लाते बाजार में बेच देते, जो मिलता उससे भोजन कर लेते, जो बच जाता सांझ को उसे बांट देते। रात खाली होकर उनके पास कोई संपत्ति न होती, वे सो जाते। एक बार ऐसा हुआ कि अनायास वर्षा आ गई, 5-7 दिन तक पानी पड़ता रहा, वे लकड़ियां नहीं काट सके, 5-7 दिन उन्हें भूखा मरना पड़ा। कोई संपत्ति उनके पास न थी, किसी से मांगने का उनका नियम न था। जब 5-7 दिन के बाद धूप खुली, वे फिर लकड़ियां काटने जंगल में गए। जब वे लकड़ियां काटकर भूखे और थके और सिर पर गठिया बांधे हुए लौटते थे, तो रास्ते में एक घटना घटी, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसे थोड़ा देखने की जरूरत है। क्या उस घटना में घटा, उसके प्रति थोड़ा बोध जगाने की जरूरत है। जब वे लौटने लगे, पति आगे है, पत्नी थोड़ी दूर पर पीछे है, पति ने राह के किनारे देखा कि किसी राहगीर की स्वर्ण की थैली गिर गई है, उसकी मोहर छित्री हुई है, कुछ उसके भीतर है। उसके मन में तत्क्षण ख्याल हुआ, मैंने तो स्वर्ण पर विजय पा ली, मैंने तो स्वर्ण का त्याग कर दिया है, लेकिन मेरी पत्नी है, अज्ञानी है, ज्यादा उसे ज्ञान नहीं, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, 7 दिन की भूखी है, थकी मांदी है, लकड़ियां ढोक के आ रही है, कहीं मन में उसके मोह आ जाए कि उठा ले तो जीवन भर का कष्ट दूर हो जाएगा, कहीं विचार ही आ जाए तो व्यर्थ पाप हो जाएगा। उसने देखा पत्नी अभी दूर है, जल्दी से उन मोहरों को उठाया, गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया, वो ढक भी नहीं पाया और पत्नी आ गई, और उसने पूछा कैसे रुके हो, क्या कर रहे हो। सत्य बोलने का नियम था, सत्य बोलने का व्रत था, इसलिए असत्य भी नहीं बोल सकता था, उसे बताना पड़ा, उसे कहना पड़ा कि यहाँ ऐसा हुआ, स्वर्ण की मोहर पड़ी थी, मेरे मन को हुआ कि मैंने तो स्वर्ण पर विजय पा ली, मैं तो त्यागी हूँ, लेकिन तू है अज्ञानी और तुझे पता नहीं, तुझे ये पता नहीं है कि स्वर्ण का मोह अगर मन में पैदा हो जाए तो पाप हो जाएगा, तू ना भी उठाए लेकिन अगर विचार भी उठाने कहा गया तो पाप हो गया, भूखी प्यासी है, दुखी परेशान है, इसलिए मैंने सोचा इन्हें ढक दूं मिट्टी से ताकि तुझे दिखाई ना पड़े। पत्नी ने यह सुना, वो अपनी गठरी लेके आगे बढ़ गई, उसके पति ने पूछा तूने कुछ कहा नहीं, देखा तो उसकी आंख में आंसू, वो बहुत हैरान हुआ, उसने कहा रोने की क्या बात है, क्या तेरे मन में मोह आ रहा है कि वो रुपये मैंने क्यों गड़ा दिए, मिल क्यों ना गए, क्या उसकी पीड़ा तुझे हो रही है। उस स्त्री ने कहा कि नहीं, पीड़ा मुझे ये हो रही है, तुम्हें अभी भी स्वर्ण दिखाई पड़ता है। और तुम्हें मिट्टी पर मिट्टी डालते हुए शर्म नहीं आती, मैं तो हैरान हो गई, तो मिट्टी पर मिट्टी डाल रहा हूं और कह रहा हूं मैं सोने पर मिट्टी डाल रहा हूं, तो स्वर्ण तुम्हें दिखाई पड़ता है, जीत अभी पूरी हुई नहीं। ये त्यागी की दृष्टि है कि सोने पर मिट्टी डाल दो कि दिखाई ना पड़े, वो भोगी की दृष्टि है कि मिट्टी पर सोना ढांक लो कि मिट्टी दिखाई ना पड़े, त्यागी की दृष्टि है सोने पर मिट्टी डाल दो कि सोना दिखाई ना पड़े, भोगी की दृष्टि है कि जहां मिट्टी है वहां भी सोने से मर दो कि मिट्टी दिखाई ना पड़े, सोने सोना दिखाई पड़े, मिट्टी मिट्टी दिखाई पड़े, ऐसी उनकी दृष्टियां हैं। अब ये तीसरी दृष्टि है, ये तीसरी दृष्टि बड़ी दूसरी बात है। सोने को छोड़ना नहीं, सोना अर्थहीन हो जाना चाहिए। एक और छोटी घटना कहूं, एक बहुत बड़े फकीर का लड़का था, बड़ी ख्याति है उनकी, उनका लड़का था। उस लड़के को हमेशा कहते थे गांव में कोई तुम्हें कुछ भेंट करे कुछ करे तो लाना मत, मुझे सोने पैसे से बड़ा विराग। लेकिन उस लड़का जाता और कोई उसे भेंट कर देता तो वो ले आता। उसके पिता ने उसे अलग कर दिया और कहा कि तुम अलग हो जाओ, तुम मोही हो, परिग्रही हो, तुम चीजें घर ले आते हो। पिता ने अलग कर दिया तो पास में एक झोपड़ा बना के रहने लगा। एक नरेश आता था उस फकीर के पास, उसने पूछा कि तुम्हारा लड़का दिखाई नहीं पड़ता। उसने कहा कि मैंने उसे अलग किया, उसके मन में बड़ा परिग्रह भाव है, कोई कुछ दे देता है तो ले आता है। उस राजा ने कहा मैं भी देखूं। वह एक बड़ा बहुमूल्य हीरा लेके गया। वो युवा फकीर, उसी लड़का, उसी फकीर का लड़का था, वो भी फकीर ही था। वो झोपड़े में बैठा हुआ था, उसके एक दो भक्त बैठे हुए थे। इस राजा ने जाके वो हीरा उसके चरणों में रखा। उस युवा फकीर ने कहा कि लाए भी तो एक पत्थर लाए, कुछ और लाते तो काम का भी होता। राजा ने सोचा ये तो कह रहा पत्थर और इसका पिता कहता परिग्रही, कुछ बात समझ में आती नहीं। तो उसने, जब लड़के ने इनकार कर दिया, युवा फकीर ने मना कर दिया, तो हीरे को उठा कर रखने लगा। तो उस फकीर ने कहा लेकिन अब पत्थर का बोझ यहां तक ढोया तो लौट के भी क्यों ढोओगे, छोड़ ही जाओ। जब पत्थर ये है तो यहां तक एक तो भूल की बोझ लेके आए और अब फिर बोझ लेके जाओगे, छोड़ दो। उसने सोचा कि बड़ा बड़ा होशियार, बड़ा चालाक मालूम होता है। बातें फकीरी की है, मन तो भोग वाले का है। फिर भी उसने सोचा ठीक है। तो उसने कहा कहां रख दूं, तो वो युवा हंसने लगा। उसने कहा जब तुम पूछते हो कहां रख दूं तो ले ही जाओ, फिर वो पत्थर नहीं है। तुम पूछते हो कहां रख दूं तो फिर ले ही जाओ, फिर वो पत्थर नहीं है, वो मेरी तरफ से पत्थर, तुम्हारी तरफ से कुछ और है। लेकिन राजा नहीं माना, सोचा देखें तो उसकी झोपड़ी में उसके सामने खोज गया। सनोली की झोपड़ी थी, उसमें रख गया। अब कहा मैं ये रखे जाता हूँ। वो युवा फकीर हंसता बैठा रहा। राजा ने सोचा कि मैं गया कि थोड़ी देर में वो निकाल लेगा। लेकिन 6 महीने बाद वो आया और उसने आके पूछा कि मैं भेंट कर गया था हीरा, वो कहां है। उस युवा ने कहा कि मैं कभी किसी के जीवन में भेंट लिया ही नहीं, लोग डाल जाते हैं वो जाने। राजा ने सोचा कि मैं समझ गया है तो चालान पूरा ही, ये सारी बात लफाजी है। हीरा निकाल दिया गया, वो गया, उसने सनोनिया हटाई, हीरा वही था। ये ज्ञानी की दृष्टि है। एक दृष्टि भोगी की है, एक त्यागी की है, एक ज्ञानी की है। ज्ञानी की दृष्टि बड़ी अलग बात है। ज्ञानी की दृष्टि को ही वीतरागता कहा है। न वो राग है न विराग है, वो वीतरागता है, वो दोनों के बाहर हो जाना है। लेकिन उसमें कोई दृष्टि नहीं रखनी होती, उसमें तो स्वयं के बोध को जगाना होता है। संसार के प्रति कोई दृष्टि नहीं बनानी है, संसार के प्रति कोई भाव नहीं बनाना है। कोई भी भाव अज्ञान में आप बनाएंगे वो गलत होगा। अपने भीतर स्वयं के बोध को जगाना है, बोध के जगने पर जो भी होगा वही ठीक होगा। यानी ठीक नहीं किया जा सकता अज्ञान में, अज्ञान में कोई भी संबंध ठीक नहीं हो सकता है। असम्यक दृष्टि होगी तो सब संबंध असम्यक होंगे, गलत होंगे, मिथ्या होंगे। दृष्टि भीतर शुद्ध होगी, ठीक होगी, सम्यक होगी तो जो भी संबंध होंगे, जो भी भाव होंगे, जो भी विचार होंगे जगत के संबंध में, वे ठीक होंगे। सब ठीक होना दृष्टि के ठीक होने पर निर्भर है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि पत्नी के प्रति आप क्या भाव रखें, क्योंकि अगर आप ये भाव रखते हैं कि पत्नी मेरी पत्नी है तो भूल है। अगर आप ये भाव रखते हैं कि पत्नी तो मेरी माँ जैसी है तो भी भूल है, क्योंकि जब आप ये सोचते हैं कि पत्नी को तो मैं माँ जैसा मानूं, तब आप उसे पत्नी जैसा ही मान रहे हैं। अभी मैं कॉलेज में था, एक प्रिंसिपल एक लड़के को समझा रहे थे कि हर लड़की को अपनी बहन जैसा समझो। तो मैंने उनसे कहा कि अगर ये कोशिश करके समझे भी कि हर लड़की मेरी बहन है, तो समझने में ही वो गड़बड़ छिपी हुई है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हर लड़की मेरी बहन है तो कहते क्यों है अगर वो है। अगर हम ये कहते हैं कि हर स्त्री मेरी बहन है तो उसे कहने की जरूरत क्या है। इसकी कहने की जरूरत नहीं, ये छिपा हुआ है कि हर स्त्री आपकी बहन नहीं, वो आपको पता है। उसे झुठलाने को, उसे छिपाने को आप ये दूसरा रूप ओढ़ रहे हैं। जब कोई आदमी कहता है कि सब संसार असार है तो समझना कि अभी उसके मन में सार छिपा हुआ है। इसे बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं है कि संसार असार है। ये अपने को समझाना है। एक आदमी रोज सुबह सुबह बैठ के तय करता है कि मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। ऐसे ऐसे समझाने वाले लोग हैं मुल्क में, जो लोगों को समझाते हैं कि विचार करो कि मैं तो आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। एक साधु मेरे पास आए, मैं उनसे पूछा आप क्या साधना करते हैं। उन्होंने कहा मैं तो यही साधना करता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैंने कहा अगर ये पता चल गया तो इसे दोहराते क्यों, और अगर ये पता नहीं चला तो दोहराने से क्या होगा। और जब आप दोहराते हैं बार बार कि नहीं मैं शरीर नहीं मैं तो आत्मा हूं, तब मैं समझता हूं कि आप जानते हैं कि आप शरीर हैं। आपके भीतर छिपी हुई है बात, आप जानते हैं कि मैं शरीर हूं। इसको झुठलाने के लिए आप बार बार दोहरा के एक रूप खड़ा कर रहे हैं कि नहीं मैं तो आत्मा हूं। अगर आपको पता हो तो मैं तो नहीं कहता कि मैं दरख्त नहीं हूं, मैं ये माइक नहीं हूं, ये तो मैं नहीं दोहराता क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं नहीं हूं। जिस बात को आप जानते हैं कि आप नहीं हैं, आप कभी कहते नहीं सुने जाते कि ये मैं नहीं हूं। आप यहां आके नहीं कहेंगे कि ये जो पहाड़ है ये मैं नहीं हूं। कोई कहेगा आप पागल हो गए, इसे कहने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप बार बार अगर कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं तो शक है, आपको शरीर होने का शक है। जो आदमी कहता है सब व्यर्थ है, जो आदमी कहता है पैसा लगता सब जंजाल है, अभी इसे अर्थ है। ये दोहराना, ये कहना ही, इस कहने में ही सारी भूल और क्रांति छिपी हुई है। ये विराग तो है, वीतरागता नहीं। वीतरागता अंतर्दृष्टि के जागने से शुरू होती है। संसार के प्रति कोई दृष्टि रखने को नहीं कहता हूं, अपनी अंतर्दृष्टि जगाने को कहता हूं। उस जाग जाने पर जो दृष्टि होगी वह सम्यक होगी। उस दृष्टि में न तो भोग होगा, न राग होगा, न द्वेष होगा, न विराग होगा, न तो पकड़ होगी, न छोड़ने का आग्रह होगा। जीना होगा, सरल जीवन होगा। स्त्री स्त्री है, पत्थर पत्थर है, मकान मकान है, सब अपने अपने में है। आपको कोई दृष्टि रखने की बड़ी जरूरत नहीं कि वो सार्थक है कि निरर्थक है। उस तब एक सहज जीवन, स्पॉन्टेनियस लाइफ शुरू होती है। चीजें जहां है वो वहां है, हम जहां है हम जहां है, और जीवन में तब हम उनके प्रति कोई दृष्टि बांध कर नहीं चलते बल्कि सहज जीते हैं, क्योंकि दृष्टि हमारी जागी होती है। एक अंधा आदमी की अगर आंखें ठीक होने लगे तो वो पूछेगा कि जब मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी तो मैं इस लकड़ी जिससे मैं अब तक टटोलता था इसका कैसे उपयोग करूंगा। तो हम उससे कहेंगे तुम बिल्कुल पागल हो, जब आंखें ठीक हो जाएंगी तो लकड़ी के उपयोग की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, तुम चलोगे, तुम सीधे चले जाओगे। वो पूछेगा कि जब मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी तो मैं किससे पूछूंगा कि दरवाजा कहाँ है। हम उससे कहेंगे तुम किसी से नहीं पूछोगे, सवाल ही नहीं उठेगा कि दरवाजा कहाँ है, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें देखेगा, तुम निकल जाओगे। अभी हम पूछते हैं कि संसार के प्रति क्या दृष्टि रखें। अगर ज्ञान जग जाएगा तो सवाल ही नहीं है कि कौन सी दृष्टि रखें, आपको दिखाई पड़ेगा, आप ऐसा व्यवहार करोगे। दृष्टि रखने की कोई बात नहीं, दृष्टि होनी चाहिए। किसी चीज के प्रति कोई भाव बनाने की बात नहीं, भीतर अंतर्दृष्टि जागनी चाहिए। वो जागी हो फिर कोई सवाल नहीं, कोई पूछना नहीं, दरवाजा दिखाई पड़ेगा, आप निकल जाएंगे। हाथ में लकड़ी लेने की कोई जरूरत नहीं, ये सब दृष्टियां वगैरह लकड़ियां लेना जैसा है। इनसे टटोल टटोल के चलते अंधे आदमी हैं, क्या करें, इनसे टटोल के किसी तरह रास्ता बना लेते हैं, इसका किसी रास्ता बना लेते हैं। अपनी पत्नी को अपनी पत्नी समझते हैं, दूसरों की पत्नियों को अपनी बहन समझ के रास्ता बना लेते हैं। किस तरह लकड़ी से टटोल लेते हैं, किस तरह निकल जाते हैं, थोड़ी बहुत भूल चूक हुई फिर ठीक रास्ते पर आ जाते हैं। लेकिन आंखें अंधी हैं, टटोल के निकलना पड़ता है। अगर आंखें ठीक हो तो कोई दृष्टि बनाने की जरूरत नहीं, किसी की स्त्री को बहन समझने की जरूरत नहीं। कोई कोई सोने को मिट्टी समझने की जरूरत नहीं, सोने को असार समझने की जरूरत नहीं, संसार को माया और मिथ्या समझने की जरूरत नहीं। दिखाई पड़ेगा और जीवन होगा। दृष्टि होनी चाहिए तो जीवन सहज हो जाता है, उस पर फिर कोई व्रत और नियम नहीं बांधने होते, फिर तो जीवन सहज होता है। ठीक ठीक दिखता है, ठीक ठीक होता है, ठीक ठीक नहीं दिखता इसलिए अड़चन है। मेरा जोर किसी भांति के भाव लेने का नहीं है, अंतर्भाव को जगाने का है। मैं समझता हूँ मेरी बात आपको ख्याल में आई होगी। अब हम रात्रि के ध्यान को बैठेंगे। थोड़ी सी बातें रात्रि के ध्यान के संबंध में दो बातें समझ लें। सुबह का ध्यान जो हमने किया वो बैठ के करने के लिए था। सुबह उठ के जब आप घर पर उस प्रयोग को करेंगे तो वो बैठ के करने का है। रात्रि का ध्यान सोने के पहले करने का है, जब आप नींद को जाने को हो, अपने बिस्तर पर ही करने का है। तो सामान्यतया रात्रि का ध्यान लेट के करना उचित है। क्योंकि यहाँ लेटने लायक जगह नहीं होगी इसलिए हम बैठ के करेंगे, लेकिन घर पर आप जो प्रयोग करेंगे वो लेट कर ही करना है। यहाँ जगह होती ज्यादा तो हम सारे लोग लेट के कर सकते थे, लेकिन जगह कम है, इतने लोगों को लेटने के लिए बहुत जगह चाहिए और कोई किसी को छूना नहीं चाहिए, तो करेंगे बैठकर, लेकिन प्रक्रिया आप समझ लेंगे। अभी रात में जब आप जाके अपने बिस्तर पर सोएं तो वहां उसे दोहरा लें, उसे लेट कर ही करना है। अभी कैसे हम करेंगे वो आप समझ लें। जैसा सुबह मैंने कहा रीढ़ को सीधा रखना है, अभी बैठेंगे इसलिए रीढ़ को सीधा रखेंगे, लेटने में कोई सवाल नहीं है। दूसरी बात मैंने कहा शरीर को ढीला छोड़ देना है, लेकिन सुबह के ध्यान में शरीर को सामान्यतः ढीला छोड़ा था, रात्रि के ध्यान में चूंकि लेट के करना है शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देना है। उसे पूरा कैसे ढीला छोड़ेंगे वो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। शरीर को सबसे पहले पूरा ढीला छोड़ देना है और दो मिनट तक सिर्फ यही भाव करना है कि शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है। भाव की बड़ी क्षमता है, अगर आप दो मिनट तक सिर्फ यही भाव करते रहेंगे शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है, शरीर के सारे तनाव विलीन हो जाएंगे, शरीर मुर्दे की भांति पड़ा हुआ रह जाएगा। 10-5 दिन के प्रयोग में आप पाएंगे कि वो बहुत सरल बात है, कठिन बात नहीं है। पूरे भाव से करें तो आज ही सरल होगी, इसी वक्त हो जाएगी। दो मिनट तक ये भाव करेंगे कि शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है, मैं दोहरा दूंगा कि आपका शरीर शिथिल हो रहा है, आप मेरे साथ सहयोग करेंगे और भाव करेंगे कि शरीर शिथिल हो रहा है, तो शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाएगा। अभी तो हम बैठ के करेंगे, तो अगर शरीर आपका आगे झुक जाए तो फिक्र ना करें, कड़ा नहीं रखना है, उसे ढीला जाने देना है। दूसरी बात, दो मिनट के बाद ये भाव करेंगे